На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Няма патрэбы і казаць, якое значэнне мае для кожнага народу нацыянальная царква. Асаблівае значэнне яна набывае ў пару, калі нацыянальны імунітэт народу аслаблены, калі ён паддаецца асіміляцыі ці калі спрабуе адрадзіць сваё нацыянальнае быццё. У гэтым сэнсе канфесійнасць адыходзіць на другі план, бо і праваслаўная царква, і каталіцкая, і пратэстанцкія церквы могуць быць нацыянальнымі. Прыгадаем сабе ролю каталіцкай царквы ў адраджэнні Польшчы ці пратэстанцкіх церкваў у Прыбалтыцы. Праваслаўная царква можа стацца нацыянальнаю ў выпадку набыцця ёю рэальнай незалежнасці, это значыць аўтакефаліі. У сярэднявеччы праваслаўная царква ў Беларусі мела рэальную незалежнасць. Метрапаліты ў нас абіраліся на з'ездах і зацвярджаліся Канстантынополем. Пасля быў перыяд уніі, а пасля яе гвалтоўнай ліквідацыі наша ўсходняя царква сталася часткаю расійскай. І вось за апошнія два стагоддзі, калі нашая царква і краіна не мелі незалежнасці, было ажыццёўлена некалькі спробаў дамагчыся аўтакефаліі праваслаўнай царквы. У 1791 годзе кангрэгацыя праваслаўнай царквы ў Пінску абвесціла сваю аўтакефалію ў Рэчы Паспалітай. Пасля ў 1812 годзе падчас французска-расійскай вайны магілеўскі архібіскуп Варлаам Шышацкі з мэтай выканання пастановы Пінскай кангрэгацыі даў прысягу на вернасць Напалеону і такім чынам адарваў сваю архіепархію ад расійскай царквы. За гэта пасля адступлення французаў ён быў пазбаўлены ўсіх сваіх годнасцяў і без права сустрэчаў з кімкольвічы быў пасаджаны ў лёхі Новгарад-Северскага манастыра, дзе і памёр праз 11 год. У 1922 годзе ў Менску была абвешчаная аўтаномія праваслаўнай царквы і ў ёй былі ўведзеныя нават дадатковыя беларускамоўныя набажэнствы і казанні. Наступная спроба абвесціць беларускую аўтакефалію прыпадае на 1927 год, таксама не лепшы для гэтага час, калі ў БССР лютавала атэістычная прапаганда, а пасля і тэрор. Пасля ў часе апошняй вайны ў 1942 годзе на саборы ў Менску ізноў была абвешчана аўтакефалія, але біскупы гэтай царквы ў 46 годзе ёй здрадзілі і прайшлі ў расійскую эмігранцкую царкву, так званую Карлавацкую. І нарэшце ў 49 годзе ў Нямеччыне адбылася хератонія Васіля Тамашчыка, і беларуская праваслаўная аўтакефальная царква на эміграцыі з таго часу існуе і да нашых дзён. Для ўдзелу ў сённяшняй перадачы я запрасіў Таццяну Процьку, аўтарку кнігі «Пакутнік за веру і бацькаўшчыну», прысвечанай лёсу мітрапаліта Менскага і беларускага Мельхіседэка, да манаства Міхася Паеўскага. Гэта якраз яму выпала кіраваць праваслаўнай царквою Беларусі ў 20-е гады нашага стагоддзя. І гэта якраз ён з'яўляецца ініцыятарам абвешчання спачатку ў 22-м годзе аўтаноміі, а пасля ў 27-м годзе і аўтакефаліі беларускай праваслаўнай царквы. Нарадзіўся Міхась Паеўскі ў 1878 годзе ў сям'і святара Льва Паеўскага з Гарадзеншчыны. Епіскапам стаў перад пачаткам першай сусветнай вайны, а пасля лютаўскай рэвалюцыі атрымаў прызначэнне вікарыем у Менскую епархію і стаўся епіскапам Слуцкім, а пасля і Менскім. Ён кіраваў царквою Беларусі ўсяго 7 год. У 25-м годзе ён быў засуджаны да 2 год высылкі, якую адбываў на марынскіх пасяленнях Краснаярскага краю. Пасля ён выехаў у Менск, але не даехаў да яго. Аўтакефалію ў Менску абвяшчалі ягоныя паплечнікі, але без яго. Мітрапаліт у Беларусь ужо не трапіў. Яго ізноў вывезлі ў Краснаярскі край. І вось Таццяна Процька расказвае пра лёс мітрапаліта Мельхіседэка Паеўскага. Таццяна Сергеевна, я хотел бы пачаць гутарку с цитаты из вашей книжки. Гэта казанне Льва Паеўскага, святара і бацькі мітрапаліта Мельхіседэка. Калі хто прыязджае ў невядомы яму горад ці вёску, ці першы раз уваходзіць у незнаёмае жытло, то хочацца ведаць не толькі пра тое, хто зараз жыве тут, але яшчэ і пра тое, хто жыў раней. Тую мясцовасць, на якой зараз знаходзіцца вялізны слонімскі павет, у старажытным часе насялялі славяне, што атрымалі тут назоў драгавічоў. Да іх далучалася старажытная Тураўшчына, пра якую нашы летапісы ўзгадуюць яшчэ ў 11 стагоддзі. Напрыклад, свяціцель Тураўскі Кірыла пакінуў нам свае незабыўныя павучанні, якія бясспрэчна былі ўкладзеныя ў душы першых насельнікаў слонімскага павета, продкаў вашых. З гэтым вось казаннем ён звярнуўся да жыхароў Слоніма у 905 годзе. Дык выглядае, што ў такой сям'і такога асвечанага, чалавека, мітрапаліт Мельхіседэк, будучы мітрапаліт Мельхіседэк, дастаў добрае выхаванне, так? Так. Па-першае, я хачу зазначыць, што праваслаўныя святары на пачатку 20-га стагоддзя адыгрывалі вельмі складаную і цікавую ролю ў жыцці нашага грамадства. І не толькі мітрапаліт Мелхіседэк выйшаў з гэтага асяроддзя. Шмат людзей мела дачыненне да праваслаўнай царквы. І нават такі вядомы асветнік Беларусі, як Ігнатоўскі, таксама вучыўся ў семінарыі і быў знаёмы з мітрапалітам Мелхіседэка. Гэта была пэўная кола людзей, якія былі зацікаўлены асветніцкай працай. І вот менавіта сім'я заклала ў душу будучага мітрапаліта Мелхіседэка павагу да роднага краю, цікавасць да гісторыі гэтага краю, бо праваслаўная царква ў гэты час будавала пры сваіх прыходах архівы і музеі. Было такое пачынанне, і было такі загад будаваць гэтыя музеі ў буйных гарадах. І калі працаваў мітрапаліт Мелхіседэк у Магілёве, менавіта тады там ствараўся гэты архів, які меў дачыненне да гісторыі краю. І ў бацькі мітрапаліта было шмат арыгінальных рукапісаў, арыгінальных дакументаў, якія сведчылі пра гісторыю Беларусі і гісторыю праваслаўнай царквы на Беларусі. І менавіта з гэтымі дакументамі хлопчык рос, і ў душу вот такога маладога чалавека гэта было закладзена менавіта сям'ёй. Вось гэты складаны час у жыцці мітрапаліта Мельхіседэка, 18-21 год. Там былі падзеі такія складаныя ў Беларусі. Беларусь апыналася то ў складзе Польшчы, то ў складзе савецкай Расіі. Там была вялікая актыўнасць дзеячоў БНР. Як вот ішла яго эвалюцыя ў тыя часы? Да, перыяд гэты вельмі складаны ў гісторыі нашай бацькаўшчыны і мала вывучаны, мала вядомы. Мала людзі пра гэты перыяд наогул ведаюць. Бо польска-савецкая вайна — гэта непрыгожая гісторыя гэтых падзей, якія былі. І таму савецкія гісторыкі не стараліся паказаць больш падрабязна тыя падзеі, якія былі. Бо Тухачэўскі расстрэльваў гэтых палякаў, і шмат гора, людскога гора было. Мітрапаліт Мелхіседэк, тады яшчэ не мітрапаліт, тады яшчэ епіскап, ён сябраваў з палякамі. Ён сябраваў з польскай праваслаўнай царквой, аўтакефальнай царквой. І бачыў тое, што адбываецца з праваслаўнай царквой рускай. Справа ў тым, што вось у 20-е, недзе ў 18-е, нават яшчэ да рэвалюцыі, праваслаўная царква мела крызіс, унутраны крызіс. Яна стаяла на шляху рэфармавання, але не ведалі, як рэфармаваць гэтую царкву. І вось тыя падзеі, яны якраз наклаліся на ўнутрыцаркоўны крызіс. І Мелхіседэк знайшоў для сябе выйсце. Ён хацеў, каб на Беларусі была моцная праваслаўная царква, сапраўды праваслаўная, бо праваслаўе адрозніваецца ад іншых хрысціянскіх рэлігій тым, што гэта максимально духовная религия, якая отдает перевагу именно духовному початку у религийной деятельности. И Мелхиседек именно этого хотел достигнуть тут, на Беларуси. И тому, коли почалися гэтыя падзеі, коли сюды прыйшлі палякі, ён займаўся з аднаго боку умацаваннем царквы, а з другога боку вёў вялікую працу, ну, як у нас зараз кажуць, гуманітарнай дапамогі, бо людзі жылі вельмі бедна, быў парушаны вось гэты механізм дабрачыннай дапамогі нямоглым, інвалідам, бедным людзям. Парушаны у сувязі з першай сусветнай вайной, а потым з гэтай вот польскай інтэрвенцыяй. І ён займаўся менавіта гэтымі пытаннямі. І тыя стасункі, які ён меў з Пілсудскім, кіраўніком польскай дзяржавы, ён з ім сустракаўся, якраз і тычыліся пытання утварэння незалежнай беларускай царквы, незалежнай ад савецкай Расіі, дзе атэізм быў абвешчаны дзяржаўнай палітыкай. Ён хацеў захаваць царкву і хацеў дапамагчы людзям, і прасіў у Пілсудскага дапамогі матэрыяльнай для людзей, што ён і дасягнуў. Ён атрымаў зерні, і гэтае зерні было раздадзена людзям. Трэцяе пытанне звязанае з Беларускай народнай рэспублікай. Сам непасрэдна Мелхіседэк, няма такіх звестак, ці быў ён знаём з гэтымі людзямі, якія займаліся беларускім нацыянальным адраджэннем, але ягоная дзейнасць тычылася менавіта гэтых пытанняў. Вось, калі ў 22-м годзе група беларускіх святароў і інтэлігенцыі беларускай, сярод якіх былі Міхайл Аграмыка, пісьменнік, Степан Некрашевіч і Якуб Колас, нават, это, дарэчы, у вашай кнізе практычна ўпершыню прагучала, это я лічу. Дык вось ён адразу, здаецца, адгукнуўся на гэты зварот. Група гэтых людзей была ў такефалі абвешчана. Аўтаномія. Вось тут вельмі складанае пытанне. Справа ў тым, што бальшавікі пачалі разбураць праваслаўную царкву. Пачалі разбураць яе з двух напрамкаў. З аднаго боку, пашыраючы развіццё атэізму, абвяшчаючы атэізм дзяржаўнай палітыкай, а з другога боку рэфармаваннем царквы. Яны зрабілі стаўку на падтрымку аднаго з накірункаў вось рэфарматарскім у праваслаўі, так званых абнаўленцаў. Абнаўленскі рух, ён адмаўляў манаства як інстытут у праваслаўнай царкве, гэта галоўная рыса абнаўленства. І ўлады падтрымалі менавіта гэты накірунак рэфарматарскі. І вы ведаеце, што сам Мелхіседэк, ён быў манахам, і, канешне, ён не змог бы прыняць вось такое рэфармаванне царквы. Але на пачатку 20-х гадоў Мелхіседэк таксама лічыў, што трэба рэфармаваць царкву, аддзяліць яе ад дзяржавы. Бо тое, што было ў царскай Расіі, калі праваслаўная царква фактычна была міністэрствам, адным з міністэрстваў Расійскай імперіі. Мелхіседэк гэта лічыў вельмі шкодным для рэлігіі, для царквы. І ён першапачаткова падтрымаў абнаўленцаў, якія таксама выступалі за аддзяленне царквы ад дзяржавы. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.